नाम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 18 अक्टूबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्रे पालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमुगे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले व्यो नम महात्म्यो नम सर्वे व्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण। परमात्मा के साथ एक कैसे हुए और इसका अनुभव भी कैसे हो गया, हम एक हो चुके। देखो भाई, परमात्मा साथ एक है, आप ईश्वर अंश जीव विनाश से प्रसिद्ध बात है। चेतना मन से सुग्रह स्वतः है। गीता में क्या ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, गीता मेरे आश्रम है। उपनिषद में अमृत से पुत्र, अमर के पुत्र है अमर, तो सब जगह आएगा। परमात्मा के साथ एक है, परमात्मा के खास अंश है हम सब के सब, साक्षात परमात्मा के अंश है हम स्वयं। शरीर नहीं, शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब शरीर प्रकृति का है। इंद्रिया मान इंद्रिय सब शरीर प्रकृति का है। आप खुद परमात्मा का अंश हो, परमात्मा के। तो परमात्मा के अंश हो इसका अनुभव तब होगा जब इंद्रियों को मन को प्राणों को अपना नहीं मानोगे। इनको अपना मानोगे तो ये बात मैंने बार बार कही है, इनको अपना मानोगे तो परमात्मा के साथ अपनापन आपको अनुभव नहीं होगा। परसों बात कल बात ये कही थी कि परमात्मा की प्राप्ति आप मन इंद्रिया बुद्धि के द्वारा करना चाहते हैं, इससे परमात्मा दूर दिखते। ये मिलने वाले बिछड़ने वाले, मिलने वाली बिछड़ने वाली चीज आपकी नहीं होती। शरीर मिलने वाला बिछड़ने वाला है, आपका नहीं है। इंद्रिया मिलने सब बिछड़ने वाले, क्यों? ये प्रकृति का कार्य है। दो खास बताए दो बातें, एक पदार्थ एक क्रिया। ये पदार्थ और क्रिया भी प्रकृति के है, ये आपके नहीं है, ये प्रकृति के है। इस वास्ते क्रिया पदार्थ केवल संसार की सेवा के लिए है। आपके पास रुपए पैसे जो कुछ है केवल सेवा के लिए है, आपके लिए नहीं है, सेवा के लिए है। क्योंकि प्रकृति का कार्य संसार है, इनकी सेवा करो, सेवा के लिए ही है, आपके लिए नहीं है। आप भोग भोगते हैं, इससे बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, बड़े भारी दुख पा रहे हो। अरे दुख पाओगे ही, संदेह की बात नहीं है, दुख पाना ही पड़ेगा। अपनी चीज है नहीं, उसको अपने मानो। जैसे राज की कोई चीज हो, उस राज की चीजों को अपना कर लेता है तो धन का भागी होता है वो। ये राज की चीज है, तुम अपनी कैसे मानते हो? ये परमात्मा की चीज है, प्रकृति की चीज है, उनको अपनी कैसे मानते हो? तो दंड यही होगा कि जन्म और मरो, जन्म मरो, जन्म मरो, जन्म मरो। इन चीजों को अपनी मानोगे, धन को अपना मानोगे, जन को अपना मानोगे, जमीन को अपनी मानोगे, घर को अपना मानोगे, तो अपना रहेगा नहीं अपने साथ। ये बिल्कुल सीधी है, आप साथ लाए नहीं, जाते हुए नहीं जा सकते नहीं। क्या साथ लाए थे? धन संपत्ति, वैभव, घर, जमीन हो, अरे क्या साथ ले जा सकते हो? एक कौड़ी भी नहीं जा सकते, कच्चा पैसा भी नहीं जा सकते, साथ नहीं बात ले जा सकते। तो आपका है नहीं, कैसे ले जाओगे? वस्तु भी उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, नाशवान है। आप अविनाशी हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी हो तो 84 लाख जोड़ी में जाते हो, दूसरे लोगों में जाते हो, तो आप रहते हो, शरीर नहीं रहता आपके साथ। मनुष्य बनेगा, पशु बने, पक्षी बने, जलचर बने, थलचर बने, नवचर बने, कई तरह के बने रहे। ये शरीर आपके साथ रहेगा नहीं, आपका नहीं है, ये सब प्रकृति की है। इनको प्रकृति से संसार जीव का नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए भगवान है। भगवान आपके साथ रहते हैं। आप नरकों में जाओगे तो भी परमात्मा साथ रहेगा। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदेश तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूता नाम, सब प्राणी मात्र के हृदय में रहते हैं। नरकों में जाते हुए रहेंगे, स्वर्ग में जाते हुए रहेंगे, वैकुंठ में जाते हुए रहेंगे, मृत्युलोक में जाते हुए रहेंगे, वो आपके हैं, आपके साथ रहते हैं। और आपके साथ कोई चीज रहती है नहीं, आपकी कोई चीज है ही नहीं। नारायण हृदय राजकुमार सो बह गई कर पहचान, उनसे पहचान करो, वो आपके हैं और कोई आपकी चीज नहीं है। वहम है ये, आपके साथ जाएगी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। जाएगी तो आप बताओ क्या जाएगा? मरता है वो क्या ले जाता है रात में? हरे माना जीवत रोई मर, रे जीता ही मर जाओ। जैसे मर गया बुश, वो बुशों को अपनी नहीं कहता, ऐसे संसारी जीव अपनी तक है, जीता ही मर जाए। जो जीता मर जाता है वो अमर हो जाता है, सदा के लिए अमर हो जाता है। जीता मर जाता है वो अमर हो जाता है। हमारी चीज कोई है ही नहीं, अपनी कोई हुई नहीं, अपनी कोई होगी नहीं, अपनी कोई हो सकती नहीं। प्रकृति की चीज है, प्रकृति भगवान है, अपरा प्रकृति आप हो, परा प्रकृति, परा प्रकृति का जीव का परमात्मा का संबंध है, अपरा प्रकृति का संबंध भगवान के तरफ रहे है, पर ये अपने नहीं है। क्या पूछा है? परमात्मा के साथ हमारी एकता का अनुभव कैसे हो? संसार के साथ एकता न मानो तो अनुभव हो जाएगा, संसार के शरीर के साथ एकता मानो तो नहीं होगा। हम अनुभव शरीर के साथ अपना को नहीं मानोगे तो परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। अरे ये शरीर के साथ एकता मानोगे तो अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होने पर संतों कही हुई बात, भक्तों की कही हुई, भगवान ने कही हुई बात को मान लो, अनुभव नहीं हुआ। ये माननी पड़ेगी, अनुभव नहीं हुआ। आपको बताओ एक बात सुनो, भगवान ने गीता में कहा है, न मे विदु सुरगरा, न मे विदु सुरगरा प्रभु न मार्शया, मेरे प्रभु को, मेरी उत्पत्ति को देवता नहीं जानते और महर्षि भी नहीं जानते। क्यों? क्यों नहीं जानते हम आदिर देवाराम, ध्यान देना बात को, ध्यान दे सुनना, हम आदिर देवाराम अष्टांग सर्वश है। अपने माँ को और अपने बाप को कोई नहीं जानता है, मानते हैं, मानना भी प्रत्येक जानने से तेज है, वो कम नहीं है, परंतु मानते ही है, जानता कोई नहीं है, अपने माँ को बाप को कोई नहीं जानता है, वह जानता है, आप बताओ, आप जानते हैं, बताओ, बाप को तो कोई जान सकता ही नहीं, माँ को भी नहीं जान सकता, माँ के जन्म हुआ उस समय में आप पूरे बन गए थे, बाप के समय तो केवल बूंद ही जड़ी बूंद आई, आप क्या जानोगे, आप थे ही नहीं। जब अपने माँ बाप को नहीं जानते तो परमात्मा को जान जाओगे, आई बात बताई, नवे विदु सुरगना प्रभु मंगना माश्रया हम आदिर देवा नाम सर्व से सब प्रकाश आ रही हो, शक्ति मेरे से मिली, योग्यता मेरे से मिली, उनको जो भक्ति मिली मेरे से मिली, जो कुछ मिली मेरे से मिली, वे मेरे कैसे जान सकते हैं। आप कोई माँ को जानते हो तो बताओ, बहनों बताओ, भाई बताओ, कोई बताओ, कोई बताओ, माँ को जानते ही नहीं, मानते हैं, तो अपने माँ बाप को भी नहीं मानते हैं तो इसको जान जाओगे, इसको अपना मान लोगे। पहले कहना था मान लो, मानने के बाद में भी मानना ही पक्का होगा, मानने को ही जना जानना कहते हैं, मानने को ही जानना कहते हैं, मानना ही होगा, मानने में क्या प्रमाण है कि मेरे माँ बाप है, क्यों मैं हूं ना, ये पक्का प्रमाण है, ऐसे ईश्वर है, क्यों मैं होगा, मानने का पक्का प्रमाण है, जानने से भी तेज है, कब नहीं है, बस जान कौन सकता है, बताओ कोई जान सकता है, बताओ आप जानते हो, मैं माताओं बैठी है, वे जानती है क्या माँ को, बाप को जानते हो, कोई नहीं जानता, जब अपने माँ बाप को जानते तो भगवान को कैसे जानोगे, मानोगे, अरे मानना कितना पक्का है कि मैं हूँ तो मेरे माँ बाप ही होना चाहिए, संसार में सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, नक्षत्र है, समुद्र है, ये आपने बनाया है, यदि मर्यादा को आप रक्षा करते हैं, मानना ही पड़ेगा, कोई रक्षा करने वाला है वो ईश्वर है, केवल मानना ही पड़ेगा, जानना कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता, बताओ जानता, हम आदिर ही देवा नाम सबका, मैं आदि हूँ, मैं कैसे हमें आओ यार, हम आदिर ही देवा नाम मर्ष सर्व मर्षवा देवता सब हम आदि हूँ, मैं मेरे को जानेंगे, नहीं जान सकते, जल्दी बूंद है, एक बूंद ही बाप रे, बूंद क्या जाना है, क्या जाना है, कैसे जाना है, जान सकते ही नहीं, असंभव है, मानते हैं, तो संसार का सबका आदि है, उसका आदि कोई प्रमाण क्या है, ये सब बैठे ये प्रमाण है, मानने में जान नहीं सकते कोई भी, इस वास्ते आस्तिक दर्शन होते हैं, आस्तिक दर्शन होते हैं, जान नहीं सकते, कोई नहीं जान सकता, जान सकता आप बताओ, कोई आदमी आप है पैदा माता हो जिदी बैठे, कोई कह दे कि मैं माँ को जानता हूँ, जानता कहा है, नहीं जानते, मानते ईश्वर को, मानते हैं, जानते नहीं, तो ईश्वर को जानते नहीं, मानते हैं, जान सकते ही नहीं, आप पूछते हो जानने को क्या पर, अरे जान नहीं सकते, मान सकते हैं, अरे मानने वाले भी कम नहीं है, जानने से तेज वाले वो कम नहीं है, आप कह जान दो माँ बाप को मानते ही हो, मैं हूँ यही प्रमाण से, ऐसे आप पर संसार प्रमाण है, इसको जानने में इसको जान नहीं सकते, मान नहीं सकते हो, बांधना बड़ा बढ़िया होता है। जब बांध लोगे तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, आपको शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, मौज हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, संदा मिट जाएगा, दर्द मिट जाएगी, अलचल मिट जाएगी, सब आफत मिट जाएगी। मान लो तो ये मानना ही पड़ेगा। जान नहीं सकते, जान सकते नहीं, जानना मानने से कम नहीं, मानना जानने से कम नहीं है। बताओ तो परमात्मा को आप अपना मान है कि परमात्मा है, जैसे अपने माँ बाप को मानते हैं। सब संसार मात्र को पैदा करने वाला माँ बाप है भगवान। न मैं विदु प्रभु मे प्रभु, न सुगना न देवा न दानव, देवा न दानव, दानव भी लिखा है, दानव क्यों लिखा है? दान वाली माया बड़ी विलक्षण होती है। दानों की दी हुई सभा निरतन नहीं जान सका, ऐसे ऐसे है। मैं अपने को जान तो सकते ही नहीं, देवता जान सकते, मानव जान सकते नहीं, दानव जान सकते नहीं, कोई नहीं जान सकता, जान कोई सकते ही नहीं। अपने बाप को जानते हो? जान सकते ही नहीं। माँ को जान सकते ही नहीं, मान सकते हो। ऐसे ईश्वर को मानो, जान नहीं सकते, जानने की बात है तो मानो ईश्वर को। बाप को जान सकते हो क्या आप? है किसी की ताकत? माँ को जान सकते हो? नहीं जान सकते। जब अपने माँ बाप को जान दे, दुनिया मात्र के माँ बाप को जानते, अपने माँ बाप को भी नहीं जानते, वो दुनिया मात्र का माँ बाप कैसा हो गया? हम आदि रीति बना, सबका आदि हूँ मैं से पीछे पैदा हो, सभी पीछे पैदा हो कैसे करेंगे? मन बुद्धि इंद्रिया ये स्वाभाविक ही संसार में जाती हैं। ये संसार ही है, फिर भगवत प्रेम कैसे करें हम? प्रेम कैसे करो? त्याग करो, प्रेम हो जाएगा। मन बुद्धि मेरे नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, सूर शरीर मेरा नहीं है, सूर शरीर नहीं है, कर्म शरीर भी मेरा नहीं है, प्रकृति का है। परमात्मा मेरे है क्यों? परमात्मा अंश हूँ। ये तो हमको दबा करके जबरदस्ती संसार में ले जाती है। तो इन्हें बस हमारे वजन लगते हो, इनके बस मत हो। इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो तय न बस मागे, तो जैसे परिबंध नहीं लो, ये शत्रु है हमने, इनके बस मत हो। मैं भगवान हे नाथ, मैं आपका हूँ, भगवान हो गए, भगवान हो गए, भगवान प्रत्यक्ष बात है और बड़े भारी आनंद की बात है। और संसार से लिपटे हुए नहीं जान सकते। कभी कभी सर्वत्र परमात्मा ऐसी सत्ता तो हम स्वीकार करते हैं, तो बस स्वीकार ही करना होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा विक्षेप हो जाता है कि जिससे वापस हमको संसार की सत्ता दिखाती है। उदय जाती है परमात्मा सत्ता पर दृढ़ता नहीं है, इस बार संसार दृढ़ता नहीं आ सकता। संसार अपना है ही नहीं, एक क्षण भी शरीर चाहिए संसार से। संसार के साथ रहे प्रति क्षण आपसे वियोग हो रहा है। बताओ कोई भी संसार को साथ में रखते हो क्या? कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें संसार साथ में रहे आपके, एक क्षण भी नहीं रहता। आपका है ही नहीं संसार, आपके साथ रहता है या संसार? शरीर आपके साथ रहता है, धन आपके साथ रहता है, घर आपके साथ रहता है, जमीन आपके साथ रहती है, क्या रहता है बताओ? आपके साथ क्या रहता है? आपके साथ कोई नहीं रहता, आपके साथ ईश्वर रहता है और कोई नहीं रहता। ईश्वर आपका पिंड छोड़ेंगे नहीं, मानना ही पड़ता है, जान नहीं सकते। जान सकते ही नहीं। क्या जान सकते हो माँ बाप को? आप थे ही नहीं। बाप बाप पढ़ा उस वक्त में आप थे ही नहीं, आपका शरीर पीछे पड़ा है, क्या जानोगे? माँ के समय शरीर पूरा बन गया था, पर तो भी नहीं जानते। कोई जानने वाले को बोलो, मानते हैं ये हमारे पूजनीय माता है, ये हमारे पूजनीय पिता है, मानते हैं। ऐसे भगवान हमारे हैं, क्यों हम है ना, हम माँ बाप को मानने के लिए हम हैं। हम है तो हमें मेरा माँ बाप कैसे हुए, तो संसार सब कैसे हुआ मेरे बाप के? इस वास्ते बाप है पक्का, तो जान नहीं सकते। जानने की बात ही कुछ है, जान सकते ही नहीं। ये आई ही नहीं समझ में, कोई नहीं जान सकता, जान नहीं सकता। जानने को ही मानना कहते हैं, मानने को ही जानना कहते हैं, मानने को ही जानना कहते हैं। सो जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जान क्या मानना ही है, मानना ही वो जान न सभी मानने का बच गए। सो जाने जे देह जनाई, भगवान जनाते है तो जानता है, जानता नहीं है मानता ही है। जान तो सकता ही नहीं, जानने को मानना, मानने को जानना कहते हैं। तुलसीदास जी को, मीरा बाई को, कबीर जी को और संतों को जो भगवान ने दर्शन दिए हैं, हाँ। क्या वैसे दर्शन तो हम कर सकते हैं? हाँ, दर्शन कर सकते। दर्शन कैसे हो? संसार का मोह न रहने से। संसार का मोह रहता है तो दर्शन नहीं देगा, संसार आ गया हम भगवान कैसे जिसे? असत को देखते हो, असत को महत्व देते हो, सत कैसे दिखे? असत को महत्व दिया, असत को मूल्यवान समझा तो सब नहीं दिखेगा। क्या कहते हैं? ये बात समझ में आई नहीं मेरी? अपने माँ बाप को भी नहीं जान सकते हैं तो संसार मात्र के माँ बाप कैसे होंगे? अरे मानने में प्रमाण हो आप हो, ऐसे ये सूर्य है, चंद्रमा है, सूरज है, ये मनुष्य बना सकता है क्या? कोई बनाने वाला इनसे जबरदस्त है कोई? उसको ईश्वर कहते हैं। मानना ही होता है, मानना ही होता है, मानना ही, मानना जानने से कम नहीं है। और बोलो क्या सुना है? मान लो ईश्वर को, क्योंकि आप आए कहां से? जब भगवान कहते हैं सो जीव लोग ईश्वर अंश जीव मेरा सी ईश्वर अंश है, माँ बाप के अंश है हम मैं इस बात माँ बाप है, हम मैं इस बात ईश्वर है, सूर्य है इस बात ईश्वर है, पृथ्वी है इस बात ईश्वर है, समुद्र है इस बात ईश्वर है, तारा नक्षत्र है इस बात ईश्वर है। जब भगवान को याद करता हूँ तो भाव विभोर होकर रोने लग जाता हूँ। हमारे बहुत बढ़िया है, लेकिन साधना तो इतनी तो है नहीं, इसके आगे भी साधना होगी, आगे मुझे क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। क्षण करे तो आओ बताएंगे। आप रोने लग जाते हैं ये बहुत बढ़िया है, परमात्मा के लिए रोने लग जाते हैं ये बहुत बढ़िया शर्त है। एकांत बैठ करके रो, रोना बहुत बड़ी शर्त है। हे नाथ, हे नाथ, रोना भीतर से व्याकुलता पूर्वक, हे नाथ मैं जानता रहे आपको, रो रोनो बहुत बड़ी शर्त है, उत्तम साधन है। रोना आ गया तो समझो कि आप निहाल हो गए। दुनिया के लिए तो सब रोते हैं, भगवान के लिए रोने में बहुत कम थी। अगर रोने लग जाओगे तो भगवान जरूर दर्शन देंगे, भगवान के पास। सो जाने जे देव जनाई, जिसमें भगवान ना दे वो मानो भी, माना ही होगा उसको जानना कहते हैं। सो जाने से जनाई वो बता देगा तो जानोगे वो जाना जानना ही माना ही होगा। जानने का शब्द आया है वही माना तो जना देगा जरूर। आप रो ये रोना बहुत बढ़िया है। भगवान के पिता ने जैसे मीनू भाई ने कहा हेली मानी रे ना जाए भगवान के दर्शन बिना रहा नहीं जाता